Ех, луг широкі, як жывы ты, праменнем сонейка заліты, увесь стаіш перад вачыма, ты міл і смуцін, як радзіма, як наша ціхая старонка, дзе смугі сіняя пялёнка ў летні час дымком звісае і даль задумы спавівае. Хоць я няволей цяжка змучан і з родным берагам разлучан, ды я душою ажываю, як вокам мыслі азіраю. Цябе мой луг і бераг родны, дзе льецца нёман срэбраводны, дубы, дзе дружнай чарадою стаяць, як вежы над вадою, даўнейшых спраў вартаўнікамі і ззяюць грозна жараламі. І толькі тут пад іх чароткай улетку добрую пагодкай касьбой утомлены спачыніш і думкі клопату пакінеш, заснуўшы крэпка і салодка. Тут так прахладна, так прывольна, а пташкі голасна і здольна смяюцца мілым шчабятаннем і поўняць луг сваім спяваннем. А на дубах, як шапкі тыя, чарнеюць гнёзды буславыя, буслы клякочуць, бусляняты, пішчаць жалобныя, як шчаняты, насы закідваюць у гору і просяць есці ў сваю пору. А там, дзе буслікі ўздужалі, іх пачынаюць вабіць далі. Яны пачулі ў сабе сілы, яны разводзяць ужо крылы, угару на локаць падлятаюць, паветра ловяць, заграбаюць і неўклюднымі нагамі танцуюць смешна над дубамі. Там у падсуседзях з бусламі і вераб'і, шпакі вядуцца, клапотны шчэбеты нясуцца і моўкнуць позна вечарамі. У дубах крычаць сіваваронкі і свіст над лугам рэзкі, звонкі, каршун маркотна так раняе і нейкі смутак закідае. Эх, луг шырокі, як жывы ты, травой мурожную закрыты, стаіш зялёны прада мною і зяеш дзіўнай красатою. Як дзве старэнькія кабеткі, каторым старасць незаўметкі, падкраўшы злодзеям срэдзь ночы, як смачны сон змыкае вочы, красу і крэпасць забірае і ўсю іх жывасць выкрадае, ды кіне іх адных старэнькіх, адных, як перст, і чуць жывенькіх, і непатрэбных анікому, на цягасць жыццю маладому. Так каля хаты ў садочку, схіліўшы сціхеньку ў куточку, стаялі дзве вярбы старыя. А навакола маладыя дзярэўцы пышна красавалі, на свет вясёла пазіралі. Галлё спусціўшы над парканам, расла тут грушка з тонкім станам. Панад парканам пышным валам стаяў вішняк густы прыўдалы. Садок быў, праўда, невялічкі. Дзве верабіны, ды тры дзічкі, ды між верб ліпка маладая, бы іх унучка дарагая, але як весела і міла тут пчолка ў вуллях гаманіла. І як прыемна пахла мёдам, пладзіліся пчолкі з кожным годам, што лета вуллю прыбывала, на пчолкі вельмі шанцавала. Гул іх стаяў і ў дзень, і ў ночы, бывала ўлетку ў час рабочы, не раз там чуўся крык вясёлы: «Го, тата, дзядзька, выйшлі пчолы, на вішні селі каля плоту». Мужчыны кідалі работу, касьбу над рэчкай за кустамі, і беглі шыбка, каб часамі на лес, дзе пчолкі не зляцелі, ды іх там пільненька глядзелі. На прыгуменні поруч з садам павець з гумном стаяла радам, а пад паветкаю прылады: вазок, калёсы, панарады, старыя сані, восі, кола і вуллю некалі на пчолы яшчэ не кончаных. Судзіна, стары цаберак, паўасьміна і розны хлам і лом валяўся. Ад сонца дожджыку хаваўся, патрэбны рэч ёсць вядома, гуменца, крытая саломай, ад доўгіх часаў пасівела, салома кудлами вісела. Яе вятры параздзімалі, а трохі хлопцы пасцягалі, на стрэху лазячы бывала. І гэта забаўка займала. А пад шчытом на павуцінні нішчымны кола сіраціна ў зацішку лёгенька гайдаўся. З якіх ён часаў там трымаўся, то Бог яго святы ўжо знае. Будоўля больш яшчэ старая з гнілой вагнутаю страхою, стаяў хлявец якраз напроці і чуць ліпеў як бы на плоце гаршчок, разбіты качаргою. Стары, паедзены чарвямі, на бок пахілені вятрамі, глядзеў хлеў гэты стары чыны, пахілай долей жабрачынай. А збоку ў полі недалёка стаяў прыгрэбнік адзінока, пахілкам горкім сіратою, удол упёршыся страхою, у глыбі двара стаяла хата і выглядала зухавата паміж запушчанай будовы, як бы шляхцянка засцянкова, што ў дзень святы каля касцёла, чуць-чуць падняўшы край падола, так важна ходзіць з парасонам, спадніцы верціць, як агонам, з дарожак пыл пясок зганяе і ў вочы хлопцам заглядае. За хатай поле пачыналась, дзе жыта хораша гайдалась, і рос авёс, ячмень, грэчка. Было прытульнае гняздзечка. Мой родны кут, лугі, крыніца, цяпер для вас я чужаніца. Той самы лес, палеткі тыя, ды людзі там жывуць другія. Мне душу смуткам напаўняе, што ў прошласць канулі гадочкі, мае шчаслівыя дзянёчкі. Прайшла вясна ты маладая. Цяпер разгорнем часаў шаты, бліжэй прыгледзімся да хаты, да Міхася і да Антося. Як там вялося, як жылося.